nich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. To purchase colorful silk. Word to mommy, any trouble I'm built. Thug slug projections, invisible drug connections. Shave it to a sliver, the surface shredded in sections. Me and crime had separation anxiety. Then I chose to delve back in, I had to buy a V. Like fuck it, I'm floored. I'm about to cop this M7 on board. Probably hide it in a lot to drive around in a Ford. I'm sick. I'd be lying if I said I'm matured. I'm worse than ever, immersed in leather. Fall in love for a second and I burst with pleasure. Tell shorty, fix your hair, get yourself together. We gotta go. Cause I'm always on a mission. Looking like a jewelry box that's going fishing. Everything else. Just like a dream, still living it, right? Big old guns, we coming, just like big sight. Type of nigga get the dump if I lose a fist fight. Wrist bright, finna drop a foe, pull up a big Sprite. R.I.P. my nigga Soda, free that nigga midnight. Flew back to Detroit, had to get my connect right. Made it to the port too late, missed my connect flight. So far ahead of my time, I'm on my next life. Told all my niggas we gon' get money long as them bricks white. 56 nights, vision cloudy, did a pinch of Molly. Sitting in this Audi, getting drowsy, sipped the six of quality. Twisting big gelatis, Kush Mascotti, cookie, crisp, and cotton. Rented out the big beach house, partying in Maui. Money counter, sitting on the counter, bros from Humble County. 120,000, told them meet me at the Hungry Howies. Fresh up out the county, kept it solid. Nigga ass about me, clear your tab. Run off with my bag, they on your ass about me. Where we at? Alchemist i Big Psych, a na tym bicie Mayhem Loren i Baldy James. Mayhem Loren to w ogóle jest raper, którego bardzo lubię, a taki drugiego planu zwykle. Ja nie pamiętam, czyim on jest bratem, bo jest bratem kogoś trochę bardziej znanego, no też kumplem Action Bronsona i ciekawym bardzo raperem. To dzisiaj też leci trochę utworów. Ja zwykle przyjmuję taką zasadę, że pierwsza godzina moja, a druga gości, ale dzisiaj to wszystko jest pomieszane, bo wy przynieśliście Conwaya, Alchemista. To pokazuje, czego słuchacie na co dzień, a dzisiaj też słuchacie trapowych rzeczy szeroko dalej słuchacie, czy już trochę wam się gdzieś zawęziło to spektrum, gdzie grzebiecie? Trochę chyba się zawęziło. Ale w sumie wiem, że u ciebie jest nie tak zawężone, jak u mnie na pewno. U mnie myślę, że jest trochę zawężone już. Tak mało rzeczy sprawdzam trapowych. Tak próbuję sobie teraz przypomnieć, czy coś ciekawego, ale no, pytanie jest, ci klipsi, o których gadaliśmy, to nie jest trapowe. Ale jest to świeże, na swój sposób. Ale takiego stricte trapu chyba nie. Tak teraz mi go przypomnieć, muszę się zastanowić. Na pewno coraz mniej. Na pewno coraz mniej. Coraz mniej też, czy może też nie znamy tego, też nie da się wszystkiego niestety słuchać i wszystkiego digować, może się da, nie wiem. Nie da się. Odpowiadam wrażenie, że po prostu nie jestem w stanie się przebić teraz do czegoś trapowego, co mnie tak zaskoczy, jak na przykład właśnie wspomniani Alchemist. On zaskakuje mnie za każdym razem, też produkcyjnie jest niesamowity. Za każdym razem mnie zaskakuje Skubaniec, no to co by nie zrobił, więc, więc to jest też tak i tak na dobrą sprawę. Ja sobie też nie przypominam niczego dobrego, trapowego, takiego super, które ostatnio słyszałem też. Czy ciekawe pytanie, no. To mi się podobają na przykład te takie trapowe rzeczy. One trochę zerkają w przeszłość, ale jednocześnie są odświeżaniem formuły. Ten Chief Keef, co wyszedł w zeszłym roku z Mike'iem Will Made Item, to jest taki porządny powrót do dawnych czasów. Owszem, no my byliśmy też psychofanami Chief Keefa swego czasu. O Jezus, mieliśmy etap Chief Keefowania i Fredo Santanowania. Tak, tak. Bardzo to lubiliśmy swego czasu. W sumie na początku tego zaczynaliśmy też słuchać razem. Tak, tak, tak, na pewno. Więc... Drill, nie tylko Drill UK, Drill Chicago. Tak. Tam szeroko pojęta ta muzyka z klamkami i strasznymi, strasznymi chłopami. No, tak. To był początek zdecydowanie, no. Tak, to Chiefki to wiadomo. Chiefki dla nas to jest też... No w top 3 myślę spokojnie. Z tego albumu z Mike We Made It tam Harley Quinn numer, mm-hmm. taki kojarzę. O, tak, Jezu, tak, tak. Świetny numer, bardzo lubię. Świetny numer. W ogóle te takie zerknięcia, ostatnio trochę się tego zdarzyło, nawet ten tegoroczny Playboy Carti ma te takie wątki jednak, że okej, okay, wykrzyczałem cały ten rage, a teraz jednak chciałbym nabicie porapować i Evil Jordan i ten. To są takie jednak więcej tam trapu niż tego, co w tym momencie, jak się nazywa ta płyta, Whole Lotta Red, ta rage'owa. Nie no, ale to co powiedziałeś, nie da się dzisiaj słuchać wszystkiego, sprawdzać wszystkiego, wręcz wydaje mi się, że nie da się sprawdzać jednej działki tak, tak. do końca, na bieżąco, mnie gna w różne strony, ale dzięki zbiórce z podwórka szukam dużo rapowych rzeczy i z jednej strony mnie kusi, żeby pogrzebać właśnie w tym nurcie klasycystycznym, ja to nazywam, i tam sobie grzebię, a z drugiej strony właśnie, o tutaj ciekawe trapowe, drillowe, ale żeby wybrać z tego te najfajniejsze rzeczy, to jest, wydaje mi się, że pełen etat by trzeba robić w każdej działce i dlatego tak ważne i dlatego też podpytuję was o to, czego wy słuchacie, bo wydaje mi się, że człowiek to najlepszy algorytm i jak ktoś wskaże, że o to ciekawe, to warto sprawdzać. Przypomniałem sobie, że z takich powiedzmy trapowych rzeczy w tym roku Offseta płytę sprawdziłem. Offseta bardzo lubię zresztą, z tych takich raperów powiedzmy, no... On już nie jest nowoszkolny, no już ile lat on rapuje i byłem też wielkim fanem Migosów. I ta nowa płyta Offseta jako solo, lubię, podoba mi się. Doceniam wiele zabiegów, które tam są. Nie jaram się jakoś strasznie, ale raczej mogę polecić tę płytę. Ta nowa płyta Offseta, Kiarri. Tak, chyba tak. Tak, chyba tak to się nazywa. Jego imię chyba właściwe jest nawet. I odjechałem też od trapu mocno, w ogóle od hip-hopu. Coraz mniej hip-hopu słucham. O, to jest też istotna kwestia, czy, no. Tak, czy tego z, powiedzmy nurtu bliższego nam, czy tego trapowego. Budka Suflera ostatnio. Tak, Budka Suflera, właśnie Joy Division, ostatnio takim zespołem Yves Tumor, chyba tak to się nazywa. On jest tak, bardzo to... popularny. Ja go odkryłem stosunkowo niedawno i też się jaram. Każdy numer jest tak ciekawy, moim zdaniem, że naprawdę polecam sobie przesłuchać. I co, no dużo takich alternatywnych brzmień, różne, od punku nawet, jakieś tam ADHD syndrom, KSW, coś tam. KSW szacunek. Tak, tak, tak. I tak bardziej słucham niż właśnie hip-hopu. Wydaje mi się, że to najsłuszniejsza dieta dla producenta, bo jak producent tylko rapu słucha, to ja nie wiem, gdzie on ma dalej iść. Może coś mało kto by się obronił, żeby jakąś swoją oryginalność zbudować, a na sample też słuchasz dużo muzyki? Siłą rzeczy, na pewno. Raczej nie jest to z wyboru, tylko muszę się przekopać dziennie przez tych sampli naprawdę sporo. Dużo fajnej muzyki po drodze. Ostatnio Will Hutch, taka jakaś stara muzyka amerykańska. Bardzo mi... Mama chyba się nazywa utwór. Nie jestem pewny do końca, ale świetny utwór. Aż łezka pociekła, powiedzmy, ale... Nie, tak, no przekopuję się przez niezliczoną ilość tych sampli. I... Masz taką rutynę, że codziennie trzeba odrobić nie, swoje nie, w kopalni? Nie, robię muzykę, kiedy czuję, że fajnie będzie dzisiaj zrobić coś fajnego, czuję to i działam. Nie zawsze mam czas też na to, powiedzmy. Znaczy, zawsze staram się znaleźć, ale to nie jest tak, że codziennie godzinę siedzę na przykład przy tym. Nie ma czasu. Czasem 8 godzin siedzę, czasem 12, czasem siedzę pół i wychodzą najlepsze rzeczy z reguły wtedy, więc nie ma na to reguły, ale dużo tych sampli się słucha, siłą rzeczy po prostu. A skoro pojawił nam się tu taki niezamierzony wątek trapowo-drillowy i muzyka z odgłosami klamek, to teraz coś takiego. Ale się urwało nagle, jak to właśnie bywa z chicagowskimi numerami Show Me 16, Sosa's Version, Tado nowy wyszedł ledwie w piątek I może to jest dobry moment, żebyśmy, Oskar, o rapowaniu sobie pogadali. Bardzo chętnie. Bo jestem ciekaw, jak do tego podchodzisz, bo właśnie dzisiaj tych dróg się narobiło wiele i z jednej strony są ci ludzie, którzy klasycznie gdzieś sobie siedzą i skrobią wers po wersie, są ci, którzy wchodzą i nagrywają jeden z głowy, odbijają kolejny. Myślę, że niezliczona jest ilość tych dróg, a mnie zawsze fascynowało, na przykład pamiętam, jak prosiłem chłopaków, że im pokazywali, jak wyglądają ich zeszyty w tamtym jeszcze momencie, bo to jest ciekawe, że na przykład pierwsze pokolenie warszawskich raperów często nie dzieliło na wersy. Pisało w ogóle blokiem tekstu i dlatego też często chłopaki mieli problem z tym, żeby jakoś tam powkładać to w te bębny. Szesnastkę naliczyć. Dokładnie. Z drugiej strony Oskara pamiętam z problemu, jak zobaczyłem notes, gdzie tam są akcenty, różne rzeczy. To już nie był notes, to była cyfra. I to jest ciekawe. Jestem ciekaw, jak ty do tego podchodzisz, czy jakąś drogę przeszedłeś, jak to działa? Długą drogę przeszedłem na pewno. Pierwszy tekst napisałem, mówię, miałem 8 lat i od tego czasu myślę, że regularnie w miarę piszę. A poczekaj, wejdę ci jeszcze w słowo. Skąd ty tak młodo zacząłeś? Twoi rodzice rapowi byli? Kompletnie nie. W ogóle mało muzyki są moi rodzice. Budki Sufera słuchała moja mama i tata też zresztą. Powiedziała mi to ostatnio, że numer Ratujmy co się da leciał bardzo dużo na pętli, jak byłem mały. Ja się zajerałem nim z pół roku temu, więc to jakieś jest powiązanie. To też trochę rap taki. Tak, ten. Też trochę rap. No tam też liryka. Dokładnie, no. Jest fantastyczna. Muzyka zresztą też, ale wszystko jest fantastyczne. Ale kuzyn mój Marek, pozdrawiam go również, teraz na nim współpracuję zresztą. On mi pokazał te rzeczy rapowe. PZ-a, nomen omen, muzykę rozrywkową wtedy pamiętam, tak? Chyba tak, rozrywkową. Nie chcę teraz rzucić, ale był to PZ na pewno. No był też właśnie Pono Pierdoleto, szacunek oczywiście, legendarny numer. Też słuchałem i od razu miałem ten bakcyl, że też chcę to robić. Szybko się przyniosłem właśnie z fana na twórcę, mi się wydaje, że od razu mi to zaskoczyło. No i pisałem na początku, w ogóle ciekawostka, na początku pisałem teksty po polsku, wklejałem je w tłumacz, żeby po angielsku. Okej. Okay. Tak, bo Eminem też zacząłem też słuchać dużo i chciałem jak Eminem po angielsku. To było takie. No i potem świadomie myślę, że piszę z 10 lat. To jest 10 lat takiego świadomego pisania, ale generalnie mój styl pisania się nie zmienił wiele przez te 10 lat. Po barsach raczej. Okay. Mam takie coś, że w ciągu dnia zawsze coś napiszę i raczej jest to wers jeden, do którego doklejam całą filozofię wokół. Tak jest bardzo często. Na przykład czwórkami piszę, więc ostatnia czwórka jest tym punchline'em, tym końcem i do tego dopisuję całą historię potem i generalnie tak tworzy się cały mój numer. I to jest od jednego wersu zazwyczaj. On mówi mi, jaki będzie cały ten numer. I tak to chodzi, no. Stawiam bardzo mocno też na tę technikę, tylko nie taką... Nie miałem to powiedzieć nawet. Nie taką... Eminemową. Dokładnie. Dokładnie. Bo mi się wydaje, że... Mówię to z wielkim bólem zresztą. Ja też poniekąd. To, bo wydaje mi się, że dla wielu ludzi nie wybrzmiewa rola Eminema, którzy nie przeżyli tego momentu. Tak. Bo już pomijając to... Jak on ważny był dla ludzi, których wprowadził w rap. Po Oczywiście. Prostu on był popowym artystą w obiegu popowym, bo pewnie by się obraził za określenie go popowym artystą. Mógłby płytę disów nagrać na to. Tak, myślę, że mógłby z 3 płyty pewnie nagrać. Tak. To akurat szanuję, on dalej chyba jest głodny albo dalej zakompleksiony i musi tam bardzo dobre pytanie. Szpil. Ale dla mnie Slim Shady i Marshall Mathers to były ważne płyty. Genialne zresztą, do dzisiaj. Nikt tak nie rapował, tylko później wydaje mi się, że ten wyścig, kto szybciej, kto poskłada, to jeszcze lepiej, to zepsuło rap dla mnie na lata. Zdecydowanie tak. 16-krotne rymy, super, super, że rymujesz każdą pierwsze słowo każdego wersu i drugie, trzecie, czwarte, piąte, ale to brzmi tak, że po prostu... No ostatnio też trafiłem na jakiś jego numer. Dawno, że nie sprawdzałem, a mam duży sentyment mam do niego bardzo, do tych właśnie płyt, które wymieniłeś zwłaszcza. The Eminem Show mi też podobało, ale już tak mniej, zwłaszcza te dwie pierwsze. Jak usłyszałem teraz, co on tam daje, to... Matematyka. Matematyka, no to w ogóle już... To w ogóle zrobił jakąś taką olimpiadę i też on się stał tym punktem odniesienia dla tak wielu raperów na świecie, bo tak. To jest takie wymierne, że możesz powiedzieć, to jest dobry raper, bo ma 4 rymy w tak. wersie i jeszcze te słowa. I pobiegł Guinnessa w szybkości dokładnie. Wersów na minutę, no, dokładnie. Tragiczny moment i wydaje mi się, że chyba ten freshman class XXL-a, takie, w którym był Kodak Black, mm-hmm. w którym był Lil Uzi i oni wszyscy... 2016 chyba. Tak, chyba 2016 to był ten moment, gdzie uff, wreszcie skończyło się. Teraz tak. można na przykład rapować super techniczny tekst, ale miałcząc gdzieś pod nosem, tak, tak żeby nikt nie słyszał. To jest najbardziej rapowe, co możesz zrobić. Napisać super techniczny tekst i później go zarapować tak, że połowa nie zrozumie. No. Dokładnie. No u mnie też myślę, że to, co ja... naturalnie to wyszło, ale teraz już chcę to kultywować, że piszę, są tam porymowane te rzeczy. Jak ktoś chce je pokolorować, zachęcam. W ogóle ja chciałbym takie coś zobaczyć kiedyś, bo tam będzie kolorowo, ale jak ktoś na tym w ogóle nie zna, to ten tekst wciąż jest dobry. To nie ma znaczenia, czy to jest... dziewięciokrotny rym i tak dalej, to jest sama technika dla techniki. Tylko ten tekst ma sens, mimo tego, że jest techniczny. I myślę, że to jest ta sztuka, którą właśnie tyle lat opanowywałem i jestem po prostu teraz dumny z tego, jak to brzmi, jak to, jak piszę te teksty, też to flow, powiedzmy, stworzyłem takie, jakie swoje. Jest to fajne. A ty nie jesteś jednym z tych raperów, co obrywają od polskich słuchaczy, że offbeat na przykład się pojawia, bo to jest właśnie a propos kompleksów naszej sceny, czy też środowiska, wydaje mi się, że jednak bardzo wielu słuchaczy polskiego rapu bardzo by chciało, żeby raper dalej rapował szesnastkę od początku do końca i to sprawia, że on jest raperem i żeby właśnie wszystko było wystukane równiuteńko. Jakby to jest dla mnie bardzo dziwna dyscyplina komentarzu internetowego. Tak, tak. Ale jestem ciekaw właśnie, bo też jak mówimy o tym świecie, czy to będzie Griselda, czy szerzej ci ludzie, Boldy, ten świat, w ogóle McHomie, to jest bardzo dużo rzeczy czasami brzmiących, jakby ktoś rapował w ogóle obok tego, tak, co gra w słuchawkach i co ma jakiś tam mniej lub bardziej słyszalny metronom, a jednocześnie to jest właśnie tak jak Rakim kiedyś powiedział, że ja na głosie gram na trąbce, no to jakby jedno z drugim ma żreć, a nie być wystukane dokładnie jeden do jednego pod werbel. No, no ja zgadzam się w 100% z tym, w ogóle moje założenie od razu, jak nagrywam numer, to jest takie, żeby właśnie to nie było wystukane od linijki. To jest w ogóle założenie od razu. Ja nieraz robimy tak, że przygrywamy rzeczy, które są za dokładne. Robię to świadomie całkowicie. Też właśnie, no, oberwało się mi w cudzysłowie to po numerze z PZ-em, jak Vivi, jak wyszło, to tam właśnie doszło to do, powiedzmy, trochę szerszego grona i tam pojawił się komentarz o ten offbeat. No cóż mogę spoko, powiedzieć. Kochaj, no, albo nienawidź. Tak, spoko, mieć, spoko. Ja rozumiem, że to się może nie podobać komuś. Tak. Doskonale to rozumiem, bo ciężko to... Ciężko to tłumaczyć. Tak. Szczerze, się tłumaczyć z tego. Nie ma czego się tłumaczyć. Nie ma. Płynie, jeśli nie siada, przykro. Tak. Sam widzisz, ile jest fanów Eminema, nie? No wydaje tak. mi się, że to jest trochę tak, że ludzki mózg tak działa, że ludzie by chcieli mieć taki dyrektywy, co jest dobre, a co złe. Tak. I że... Eminem jest idealnym przykładem tego, on jest dobrym raperem, bo tutaj szybko, tutaj dużo rymów, tak, a my mówimy o czymś, co górnolotnie, ale bardzo celnie można nazwać sztuką i tutaj już nie ma tych twardych podziałów, gdzie komuś idealnie siadło w tym momencie to słowo i tak się skleiło z bitem, bo ja mam w tym momencie ciarki, a ktoś inny mówi, o, bit w ogóle straszne, nie umie rapować. Tak, no. Wiesz co, i też dla mnie to jest istotne, że ja w ogóle zakochałem się w rapie właśnie przez to, że nie było w tym ram. Przecież to zawsze wywodziło się to od tego, że tutaj mogłeś robić to, jak chcesz, co chcesz, wyrażasz siebie w 100%, nie ma tu właśnie ram, nie zamykajmy, nie liczmy tego wszystkiego, wiesz. Róbmy to po swojemu, nie będzie feeling. Feeling tak, jest bardzo feeling istotny. Ważniejsze, dokładnie jak to płynie, Tak. To jest to, my nie będziemy niczego liczyć, nie będziemy uderzać z kikiem, snerem, raczej tego w naszej muzyce się nie znajdzie, a może się znajdzie. A może. Jeśli będzie tukło, jeśli będzie feeling, jeśli będą emocje, to tak. Pewnie. To szkoły muzycznej też nie skończyliśmy, tak. Więc. No dokładnie, nie będziemy tutaj strugać specjalistów, grać bohaterów, ale, no. ale tak, to jest nasz styl właśnie wypracowany, myślę, przez lata i czy to, on się zmieni? Na pewno, bo się zmieniał przez ten cały czas i to jest ewolucja ciągła, może za kilka lat przesłuchamy to i powiemy, ale słabe, nie? No za trzy lata będzie ten, tekturowy beat tak, i pobijam rekord Guinnessa w wersji na sekundę. Tak. Może tak być, nie wiem. Nie mogę się doczekać takiego numeru. Albo numeru o rapowaniu też czekam, aż zrobisz. Tak, szybki numer o rapowaniu. Tak. Teraz troszkę żartujemy. Żartujemy, oczywiście żartujemy. Ale... I szanujemy w ogóle to. Tak, oczywiście tak, Eminema oczywiście, szanujemy. Tak. To żeby to było też jasne, bo... Dokładnie, też się wychowaliśmy na tym tak. I to ja dzięki wsłuchany. Niemu my możemy... sobie to robić i to jest tak rozwinięte do tego stopnia. Przecież on zakontraktował Griseldę, też od tego zacznijmy. Dokładnie. Gdyby nie on, to byśmy pewnie nigdy w życiu się nie dowiedzieli o istnieniu tej ekipy. Więc on kuma, na pewno tak, kuma. Nie, jemu się nieustannie należą kwiaty, jasne, ale tak. I jednocześnie no, nie przesłuchałem, znaczy przesłuchałem, ale nic mi nie zostało, a na pewno nie wróciłem do niczego, tak, myślę, co to nie, powstało. Nie jego wina, tylko wina też ludzi, wina odbiorcy. Odbiorcy to kochają, tym się jarają. Odbiorcy tworzą jakieś powiedzmy kwasy, dramy związane z tym, że nie, Eminem jest cienki, bo nawija tak. A nie, bo on jest najlepszy, bo nawija tak. A on sobie nawija tak, ma swój styl. No, ja nie słyszałem, słyszałem dużo numerów Eminema, słyszałem te ostatnie, wszystkie są takie, on już robi co chce, jak chce i jeśli Eminem tak czuje, no to tak. Jest tak, Eminem, nie? Nagrał numer dla Hailey, ten tak. Najnowszy. Tak. Jest, łezka się kręci, fajna historia, teraz wiesz. Kochaj albo nienawidź teraz. Dokładnie, no. I tyle. I to jest, myślę, zdrowe podejście do muzyki, do jakiejś, powiedzmy, nie lubię tego określenia, ale sztuki właśnie, tak. Do tworzenia. No dobra, to przerwijmy ten wątek i ja teraz dobieram. Myślałem, że to co myślałeś jest ważne, a teraz już nie. Nie ma już hien, więc nie ma już miejsc. Nie wchodzę na czo, jak czeka bieg. Pokażę białasom, jak trzeba zjeść. Dolewam sos, dobieram chleb. Co chcesz mi obiecać? Dzięki nie trzeba. Wypełniam misję, więc trafię do nieba. Mam to w DNA, więc nie ma, że nie da się. Wiem o co biega, to jest do zrobienia. Młody nie peniaj. Też byłem głupi i brałem zapewniak. A się nie przyrzeka, jak nie masz sumienia. Ciężko się mówi od serca, jak pęka, pamiętam. Jechaliśmy w pandzie, choć nie jak designer. Jak pójdzie nam z planem, no to będzie fajnie. Się bawię inaczej niż kreska i balet. Bo to nie jest dla mnie jak teczka i gajer. Karma to suka, niech wraca jak Lessie. Sam jestem ciekaw, co teraz się stanie. Tamte skurwiele przewidziały też mi, tak? Więc czekam aż spadnie, a świeci wprost na mnie. Ale nad ranem, dziękuję, że wstałem. Mam tak najebane, że prawie, że skacę. Nie skaczę na baniach, czuję, że wpadnę naprawdę. A mój blak tam stoi, gdzie zawsze. Mój plak jak dzwoni, mam frajdę. Musiałem wstać i zrobić co ważne. Musi być hajs zarobiony, a jakże. W pierwszej kolejności. Co oni widzą, to tylko urywek. Znam tylko rytok jako tematykę. Wszystko na czysto, nie wstaję ze wstydem. Jakoś to idzie. Ciągle do przodu. Robi się widno, to działa, mnie wyje. Nie idę na piwko, się z dziwką nie widzę. Zmieniłem wszystko, tylko nie drużynę i tyle. Chwilę myślałem, że to co myślałeś jest ważne. A teraz już nie, teraz już nie. Nie ma już hien, więc nie ma już miejsc. Nie wchodzę na czo, jak czeka bieg. Pokażę białasom, jak trzeba zjeść. Dolewam sos, dobieram chleb. Chwilę myślałem, że to co myślałeś jest ważne, a teraz już nie, teraz już nie. Nie ma już hien, więc nie ma już miejsc. Nie wchodzę na czo, jak czeka bieg. Pokażę białasom, jak trzeba zjeść. Dolewam sos, dobieram chleb. Dobieram. Trzeci brat i Bruno z płyty, która wyjdzie za 2 tygodnie? Jakoś tak z tego co pamiętam. Już niecałe, 21 listopada. Nazywa się... God bless G2C. Boże pobogłosław Gorlice. O, to może o tych Gorlicach chwilę, bo to jest dla mnie ciekawe, że stosunkowo małe miasto, a jednocześnie byłem w nim dwa razy, bo odbywa się tam festiwal ambientalny od 12 już lat, wydaje mi się. Fantastyczna w ogóle informacja. No, to oglądałem też klip wasz jakiś ostatnio i tam chyba się pojawiają jakieś insygnia miasta. Life is good. Life is good. Vivi jest flaga też. Vivi jest flaga, dokładnie. Life is good jest kręcone na osiedlu u nas. Tak, w Gorlicach, na którym się chowaliśmy tak, też wspólnie. Więc... pod lodownią, pozdrawiam całe osiedle. No, więc tak. Ważny dla was ten lokalny patriotyzm, bo to jest taki wątek, który w polskim rapie z początku był bardzo mocny i jakby każde miasto, jeszcze względem zależności kibicowskich w tamtych czasach różnych rzeczy, każde miasto było odmieniane przez wszystkie przypadki i to też jest taka historyczna kwestia, że przez te pierwsze lata, no to głównie duże miasta, Warszawa, Poznań, Kraków, a później ta muzyka doszła do tych wszystkich miejsc różnych i nie wydaje mi się, żeby tak dużo było tego właśnie lokalnego wątku, żeby ktoś tak zaznaczał, skąd jest dzisiaj. Nawet już ten warszawski rap tak bardzo tego nie zaznacza, a u was jest ta potrzeba, jestem tu tutejszy, Gorlice. Jest, jest, dokładnie, jest. No dla nas lokalny patriotyzm jest bardzo ważny. I tak jak ty mówisz, o tym czasie właśnie kilkanaście lat temu były takie akcje jak Wizja Lokalna. Pamiętamy to, to u nas była Wizja Lokalna Gorlice. Teraz nasi w ogóle przyjaciele tam w tamtych latach nieosiągalni się wydawali, to było naprawdę wielka rzecz. W pewnym sensie. Wielka rzecz. Efter, właśnie KSZ, no oczywiście było dużo więcej rapujących osób, na niektórych każdego pozdrawiam, ale z tymi znamy się osobiście. Jeszcze majonez. Tak jest. Tak jest, wszystkich pozdrawiamy. Przyjdź nas do studia potem, właśnie teraz po latach. Zaprosili nas jak swoich. Pomogli nam bardzo. Tak, do dzisiaj się trzymamy. Do dzisiaj się trzymamy. I to jest właśnie też dla nas bardzo ważne, że robimy to z tymi ludźmi z naszego miasta, z tamtąd, tam jest studio, tam jest wszystko, to się dzieje i wychodzimy z tak, tego miasta. Nie tylko z ludźmi związanymi z hip-hopem, ale też z naszymi przyjaciółmi z osiedla, właśnie z ludźmi, z którymi chodziliśmy do szkoły. Jesteśmy przyjaciółmi od lat. Nie pamiętam życia już bez przed tych nimi. Ludzi. Tak, z życia przed nimi. I dla mnie ten lokalny patriotyzm jest mocno związany z tymi ludźmi też. Mhm. Każdy Gorliczanin pewnie inaczej kocha Gorlicę, bądź nie, bądź inaczej je widzi. Ja widzę ludzi, miejsca też automatycznie, ale też kojarzą mi się dzięki ludziom. Tak naprawdę zawsze byliśmy chłopakami z małego miasta, zaczęliśmy działać, wychodzimy coraz szerzej, chcemy też pokazać tym, co robimy. Też byliśmy chłopakami, dla których to był wielki świat i rzeczy nieosiągalne. Gdyby powiedzieć to tamtym chłopakom, że siedzimy teraz w Trójce i rozmawiamy, no to pewnie by... Pewnie by powiedzieli, że spada ile jeszcze, nie wierzę ci w ogóle i że to nie i wiaderko. Ma, tak, i wiaderko i ufanie, ale tak, tak, ludzie, miejsca, no kochamy to po prostu i reprezentujemy dumnie i dumnie. Chcemy pokazać tak, że jesteśmy stąd, da się. Rusie. I wydaje mi się, że to jest jedna z bardziej hip-hopowych rzeczy, jakie można zrobić. Proste. Ja powielokroć się zastanawiałem nad tym, co się stało, że trochę się to rozmyło. I na pewno czasami jest tak, że ludzie się przeprowadzają i już tak bardzo nie czują tego przywiązania do danego miejsca. Ale właśnie ci ludzie i też historia w ogóle tego, bo ja nie kojarzę tej grupy, o której wspominaliście, Wizja Lokalna. Czyli to była taka akcja rapowa. No. To było, że każde miasto robiło swoją wizję lokalną. Posikat. Okay. Załóżmy, że tam kilkunastu raperów z danego miasta. Na pewno pamiętam, że było też Trójmiasto i tam był Lech, świętej pamięci, również tam występował w tym. Była chyba warszawska. Warszawa wizja. Też była. Czyli to też była jakaś taka inicjatywa pod szyldem czegoś. Tak, hasło było Wizja Lokalna i każde miasto nagrywało swoją. No polecam, zawsze Gorlica. Bardzo fajne, sprawdzę. No naprawdę, świetna rzecz. Dobrze, że wróciła na YouTube. Chwilę jej nie było, ale wróciła. Tak jest. Bo chyba nie kojarzę żadnego składu, który się przebił z Gorlic wcześniej. Niestety. Albo może nie kojarzę z... Nie, wy też nie kojarzycie, więc wam wierzę. Że... Najbliżej właśnie byli chłopaki, o których wspominaliśmy. No, tam było bardzo blisko, było wszystko zajebiście. W ogóle świetny rap robią chłopaki. Tak, tak, tak. Nadal, After. Nadal, After robi świetne rzeczy. Tak, After świetne rzeczy. Też wtedy robił świetne rzeczy, wielkie dla nas. To też była inna perspektywa. Wtedy nie było też tak blisko, powiedzmy, ten mainstream nie był tak blisko, nie było dystrybucji cyfrowej takiej, to tam latały dyskietki, latały na jakieś wrzucie MySpace'a te rzeczy. Tak. Też całkiem inne czasy. Chłopaki nam opowiadają często o nich. Ciężko też zrozumieć, nie chcę się tu wypowiadać za nich, tak na dobrą sprawę, ale tak, działali mocno. Tam były też jakieś featuringi z Polski, pamiętam to F szczególnie właśnie tak, działał. Tak, był z Buku, był VNM. Tak, tak. Wiesz, to były fajne ksywy. To były olbrzymie dla nas rzeczy, niepojęte, że można takie rzeczy robić i to on też jako pierwszy nam pokazał, że kurde, można coś. Ja u nas, dokładnie. Po wielokroć miałem taką myśl i chyba cały czas myślę o tym, jak to złapać w formie relacji, kroniki, bo mi się wydaje, że hip-hop tworzą głównie ekipy, które się nie przebiły. Mhm. Bo ludzie znają historię gatunku przez pryzmat tych płyt, które wyszły oficjalnie, a już najbardziej tych, które się przebiły do szerokiej świadomości. A właśnie to, że od, dajmy na to, przełomu lat 90. i 2000. właściwie w każdym miejscu w Polsce powstała jakaś ekipa albo pojedyncza osoba sobie rapowała, tak. To jest właśnie hip-hop. Dokładnie. Każda z tych osób, która jest anonimowa dla większości słuchaczy hip-hopu, to jest właśnie hip-hop. Ale spokojnie, After nie jest anonimowy, After wraca, After daje rzeczy, będzie o nim też głośno. Tak, tak. Zaraz wchodzi singiel, nabicie Bruna, tak działamy jest. Dalej, u nas też będzie. Tak, więc działamy. Też otwarty gość, nie zatrzymuje się, polecam sprawdzać. Też wracając też troszkę do tego, o czym mówiliśmy, że ci ludzie tworzą hip-hop. Oni się jarają, oni żyją tym, tak, to jest kultura. Ja dopiero wtedy, no ja byłem gościem, który lubi sobie posłuchać hip-hopu, lubi sobie kliknąć w komputer i żeby fajnie dźwięk z niego wyszedł. Ale ludzie, którzy tak żyją tym rapem, też to, że teraz na przykład jesteśmy w Warszawie, jesteśmy dzisiaj tu w radiu, 12 gramy w Progresji z PZ-em, 15 w klubie Oczki z Hałasem. Zapraszamy. Tak, dwa koncerty. Zrobiliśmy sobie taki wyjazd dłuższy do Warszawy, też z naszymi przyjaciółmi, widząc to też, jak ludzie różni, to nie mówię tylko o nich, ale ludzie różni tym żyją, cieszą się tym z nami. Tworzenie wspomnień i przekazywanie emocji. To jest taka siła tego, to jest bardzo, bardzo ważne. Dokładnie. Jesteśmy teraz tymi samymi ludźmi, z którymi siedzieliśmy całe życie w samym składzie. To jest najpiękniejsze. Na osiedlu sobie, a teraz jesteśmy tutaj i wiesz, to ma znaczenie, nie? Totalnie i w ogóle ja tu mam taką wewnętrzną zabawę w tej audycji i pytam ludzi z różnych pokoleń, z różnych środowisk, bo dzisiaj też trudno powiedzieć, że to wszystko jest jedno środowisko, bo to się stało tak duże, że jest w tym i hip-hop, i pop, i dance, i punk, i właściwie wszystko się kanalizuje w tej rapowej formie, a jednocześnie to jest piękna gdzieś definicja hip-hopu, którą podałeś przed chwilą, tego właśnie, że to są wspomnienia, to tak. Są historie, to są ci ludzie, którzy to przekazują. I to wcale nie jest pokoleniowe, bo wiadomo, że ci, co się już trochę nażyli, to więcej tego mają, ale jednocześnie, tak jak mówi, nie umiem jego głosem, West Side Gun for the culture. For the culture, dokładnie. To jest wszystko for the culture. Tak. No. Dokładnie, to jest tak piękne i proste jednocześnie. Dokładnie. To o to chodzi. Co tu więcej powiedzieć? God bless GDC, no. Dokładnie. Proste. Dokładnie. Inna ekipa nazywa to inaczej dla tych, co w temacie. Jesteście w temacie? Dla tych, co w temacie, serce mam na dłoni, po mamie i po tacie. Zajechał dobry chronik, to sobie zajaracie. Cały świat okrągły, wyciskam na płaski. Lepiej na etacie niż w Okandzie. Mazowieckie święto wszystkie, nie gra większej roli, kurwa przejmujemy wszystkie. Podjeżdżamy stylem, po czym odjeżdżamy z piskiem. Kręci się na grubo, zapraszamy na nasz występ. Dżentelmenów oraz damy, łachudry chcą nam pokrzyżować plany. Chuj na to kładę, bo i tak radę damy. Nieważne jak ubrany, ważne czy lojalny. Nie bądź wyurany, be humble. Postawę mam po dziadku i nie jestem w ramach jak paspartu. Nie mów takich rzeczy w ramach żartów. Śmiertelnie poważny tak jak Waluś. Nie ciesz tej chałapy tak jak Walduś. Dla tych co w temacie, dla tych którzy mają na co założyć kaszkiet. To dla tych co w temacie, wiesz to albo nie, nie tłumaczę przy herbacie. To dla tych co w temacie, idziemy na grubo, ale zawsze coś za pasie. Dla tych co w temacie, tu gdzie Boliwia, Holandia jest pod ręką jak w Atlasie. Dla tych co w temacie, słyszę różne historie to jak storytel. Ale w żadną im nie wierzę, to przez chory łeb. Wychodzę na łowy, ja to głodny lew. I znowu czuję pierdolony stres. Przede mną wielki test, duży dom i wielki Benz. Każdy tego głodny to powszedni miejski chleb. Menu black, świeży dres. Jeszcze będą nam tu z ręki jeść. Łatwo nie odpuszczam, bo to ciężki grzech. Sprawa na ostrzu noża, co się kroi tej. OG mówił, niesilny, a ważność i skłoni miej. Nabrałem mocy, jak rzucony w słoik jazz. Będę stał przy swoim, bo inaczej nie przystoi, nie? To dla tych co w tytule, goniących fortunę i zamkniętych na zasuwę. Tu każdy sam o sobie decyduje. Szpunek ma rachunek, hustler bierze na fakturę. To dla tych co w temacie, dla tych którzy mają na co założyć kaszkiet. To dla tych co w temacie, wiesz to albo nie, nie tłumaczę przy herbacie. To dla tych co w temacie, idziemy na grubo, ale zawsze coś za pasie. Dla tych co w temacie, tu gdzie Boliwia, Holandia jest pod ręką jak w Atlasie. Dla tych co w temacie. Jau, elo, elo, elo. To jest Hejzina, warszawska kotlina. A to jest zbiórka z podwórka, słuchaj. To jest zbiórka z podwórka. To była Hałastra w utworze Dla tych co w temacie. Jest to utwór na bicie twoim, Bruno. I jest to też zapowiedź imprezy Dla tych co w temacie, która odbędzie się, pamiętasz którego? Tak, 15, Klub Oczki. Zapraszam wszystkich serdecznie. Ja również. No właśnie, wy tam będziecie gościnnie, na pewno też Bilon będzie, na pewno będzie Książę Rastek, Mazowiecki, tak. Nie Żyto. Wiem, kto tam jeszcze, Żyto. Rastek Kronikarz, tak? Z tego względu tutaj chyba ogłoszony jest póki co. Chyba tak. Czyli cała banda. Goście, tak. Różni znamienici. Super sprawa tam być. Tak, to w klubie Oczki i to mi się podobało, byłem na premierze takiej trochę wewnętrznej płyty Kwiatka, gdzie było właśnie dużo tej lokalnej ekipy. I bardzo to był dla mnie hip-hop, bo później byłem na premierze innej płyty i może nie będę tutaj wymieniał przez zależności jakieś tam czułe. I tam nie było hip-hopu. Tam byli raperzy, ale nie było hip-hopu. Kwiatek rapował i właśnie było dużo lokalnej ekipy ziomali, co mówili, a my tutaj razem do liceum, ja tutaj coś tam. To jest dla mnie bardzo hip-hopowa for zależność. The culture. No i to słychać też, bo chłopakach tam, że oni wiedzą o co chodzi, nie? Tak. Tak, nie mam też nic do dodania. To po prostu słychać. No. Ja jeszcze a propos tekstów właśnie, bo zrobiliśmy przerwę na Gorlicę, ale to bardzo też się wiąże z tekstem. Chciałem podpytać o taki ten sznyt filmowy trochę tego wszystkiego i to, jak odbijać piłeczkę między tym, że jednak kusząca jest trochę w rapie groza i taka powaga, twardość, surowość, a wręcz słuchamy wielu bandytów skazanych i rapujących o czymś, co nie do końca wiadomo, co jest z tego prawdą, a nieprawdą. Tutaj tak. Ta granica się zaciera dosyć mocno i słysząc o tym, że tamten dostał wyrok, to wiemy, że coś tam jest prawdą, ale jednak ja lubię Włodi, kiedyś mi powiedział, że dla niego rap jest jak wrestling. i że nie wiesz, które ciosy są markowane, które są prawdziwe, zwykły człowiek w ringu nie przetrwa, więc takie gadanie, że to wszystko jest udawane, nikt tam nic nikomu nie robi. No myślę, że żaden z nas by raczej nie przetrwał z profesjonalnym wrestlerem w ringu. I jestem ciekaw, jak ty łapiesz balans w tym, co jest prawdą, co jest może jakąś kreacją, jak to sobie układasz. Wiesz co, właśnie w numerze, który leciał, dobieram, jest wers "Znam tylko real talk jako tematykę". To jest chyba to, co mogę powiedzieć. Generalnie wszystkie wersy, które ja piszę, na wszystko mam pokrycie. Coś, ja też nie wiem o jakichś hardkorowych rzeczach, ja wiesz, tam mówię, jaka jest prawda, jakie jest moje życie. Jedynie jaka kreacja jest, to jedynie to, jaki numer, jak brzmi. No to to jedynie tak, możemy się zastanowić na numer tym. Mroczne, można gdzieś to tam wiązać. Myślę, że jak, może, nie wiem, niektórzy ludzie to słyszą, myślą, że o, gangsterzy, gangsta rap, no. Ciężkie to jest. To jest ale ciężkie tam... dużo jest obserwacji też, z takiego storytellingu też w tym wszystkim, mam wrażenie, tak. Oskar. I zresztą ja z nim żyję tyle lat, w sensie jesteśmy przyjaciółmi tyle lat, że ja wiem, co jest real talkiem, a co nie, jeszcze tego, co nie jest real talkiem, nie słyszałem u niego nigdy, wręcz jest fact-checking czasem, jak piszemy coś w studiu, że tak było, czy nie było, nie, to nie nawijam tego, bo nie wiem, czy tak było na pewno. To prawda, myślę też, bardzo dziękuję, ale myślę, że sztuką też jest to, żeby właśnie o takich prostych rzeczach nawijać w fajny sposób. I to chyba się udało opanować, że faktycznie te historie, jakbym nie opowiedział je w taki sposób, jak je rapuję, to może nie byłyby takie interesujące, a gdy je rapuję na tych właśnie podkładach, w całym tym otoczeniu tego wszystkiego, brzmią dużo lepiej, brzmią fajniej. I o to chyba chodzi, ale raczej ja tu mam staroszkolne podejście na temat real talku. Bardzo mało kreacji jest u mnie, jeśli nie ma jej w ogóle, tak na dobrą sprawę. Nie dałbym rady nawijać o czymś, czego po prostu nie przeżyłem, czy nie wiem, o czym mówię. Już nie mówię na tego ghostwritingu nawet, coś w tym stylu, nie obrażam sobie po prostu tego. Tak. Po prostu tak. Raczej jest real talk 100%. No ja to szanuję bardzo, też na tym się wychowałem, a jednocześnie czasami sobie tak myślę, będąc adwokatem diabła, że może nie trzeba tak do końca zawsze. Oczywiście, to... Że... Oczywiście. Tak, o to chodzi. Tak, tak. To znaczy, że w ogóle luz. Ja tam nikomu nie zerkam, co kto robi, co rapuje. Jest fajnie, super. Po prostu chodzi o to, jak ja się z tym czuję, z moimi rzeczami, jakie ja robię. Ja po prostu bym czuł się z tym źle, gdyby to nie było takie, jakie jest. I tyle. Bo mi się wydaje, że ta różnica jest taka, którą sobie uświadomiłem dopiero wraz z latami, że wcześniej, podobnie jak cała scena, odmieniałem prawdziwość przez wszystkie przypadki i jak ktoś miał wynajęty samochód w klipie, to już był nieprawdziwy. Jak rapował, że ma piątkę w kieszeni, a ma dwójkę, to nieprawdziwy. No. A wydaje mi się, że... Koniec końców to się wszystko rozbija o wiarygodność. Jasne. Że to ma być wiarygodne, niekoniecznie prawdziwe, no ale przede wszystkim to ma być takie, że jak przykładam głowę do głośnika, to chcę dalej, no. Tak, a to mówimy teraz o tekstach jeszcze, a już nie mówiąc o klipach, ja tam jestem otwarty na wiele różnych rzeczy, ja nie będę miał problemu, nie miałbym problemu z tym, żeby, nie wiem, wynająć dom gdzieś, nagrać. Wiesz, tak, dokładnie, wynająć furę. No, to jest, dla mnie to już jest trochę osobna w ogóle rzecz i muzyka ma być taka, ja jestem od tekstu, tak, od rapowania tego. My robimy tak. Muzę, pracujemy z różnymi wspaniałymi ludźmi, którzy zajmują się profesjonalnie czy wideo, czy grafiką, czy różnymi innymi rzeczami. Dla Miłosza pozdrowienia. Tak, dla Miłosza pozdrowienia, naszego kumpla, który działa z grafiką tak, że po prostu czapki z głów. Geniusz. Tak, zgadzam się. Tak. Więc o to chodzi, że tutaj my robimy swoje, to jest nasze, prawdziwe, jest real talk. To, co się dzieje dalej, to już jest taka forma, powiedzmy, też sztuki kolejna. Jest gościu, który się świetnie zna na grafice, na klipach, ma swoją wizję też, chętnie wysłuchamy, połączymy wizję. Dokładnie, my sobie też dajemy bardzo dużą przestrzeń w tym. To, co ja nie ingeruję w to, co Oskar nawija w żaden sposób i w to, jak nawija, to jest jego ewolucja, jego droga. On się jara moim jakimś tam podkładem, bierze go, nie dłubiemy tak. Przy tym godzinami, siekamy numery, po prostu tak. Czujemy to każdy trochę inaczej, każdy inaczej sobie wyobraża, czasem pytam, czego dotyczył dokładnie ten wers, bo jest jakąś metaforą, ja go wyobrażałem sobie całkowicie inaczej, a Oskar miał na myśli coś całkowicie innego i to jest najlepsze w tym wszystkim, że słuchacz, ja jestem słuchaczem też tego, po prostu lubię to, co robimy i... Tak jak i ja. Tak, i myślę, że słuchacz też może sam sobie to znaczenie danego wersu, czy danego brzmienia, czy danego klipu, danej sceny sam sobie obrać i wierzyć w to i jarać się tym, co uważa, że usłyszał, czy uważa, co zobaczył. Tak, każdy ma swoje GDC, nie? Tak, każdy może zrobić to po swojemu. Każdy jest GDC. Tak, każdy jest GDC na swój sposób, no dokładnie. No dobrze, no to tutaj też teraz człowiek, który robi wszystko po swojemu, kolejny wasz typ. Not a killer. My emporium consortium been sliding with accordions all around the village. Shorty talking about the pillars. Victorious in the auditorium, according to all the volunteering. Warding off the spot surveillance. Quarter water hotness staring. Toblerone for all my toys, showed them how to share it. Mobile phone for all my lawyers, won a lot of errands. Brought up on a amoxicillin. Started from the top of the stutter. Bismillah Rahman Rahim. Alif La Amin, I'm sliding in my beam. Now make sure you alpine that. It takes more than comprehensive insurance to have me in there. Ain't riding in no regular John, half seeing it. You will be in there, 999 million there. Nice and sweet. That's not liquid. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Got it. Sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Beef only in demand. Make you hop in a bowl of spaghetti with your man's pulling in the band. Cold outside, all you got is a cold man command. Fold out child, show you how to depose a nigga chance. Slow down, Bob, know you gotta promote a nigga chance. My fatty flowing broner, they got the blower and the dance. I bet he rubbing shoulders with all the jokers in the deck. Locus in the tent, 80,000 careless Ethiopians in debt. You fucking meatball, what's wrong with you? Nobody scared of you, bro. You need to be scared. Out of here, bro. Conductor! That's what you call focus talk. Be for good or bad, it still works. Sur le pont d'Avignon i Mac Homie, czyli jeden z najbardziej w ogóle osobnych twórców z całego tego świata, którego nie nazywamy, ale trochę o nim rozmawiamy. I też człowiek, który był jednym z współzałożycieli Griselda for Fashion Rebels, czy by Fashion Rebels, Griselda by Fashion Rebels. Autor wielu wybitnych płyt i chyba jeszcze większej ilości płyt, które nie wyszły i zostały gdzieś zlikowane, i ciekawy bardzo człowiek i twórca przez was przyniesiony, tak, numer. No bo płytka sprzedana za $7,777. Mhm. Fajna rzecz. Pomysłowy jest ten człowiek, zdecydowanie, i też bezkompromisowy w swoim podejściu, czy to przy sprzedaży płyt, czy przy tym, żeby robić takie zupełnie niespodziewane ruchy, jak chociażby teraz zapowiadana płyta z Zero Free Grido. I to wydaje mi się, że też trochę wybrzmiewa w tej naszej rozmowie, że tutaj nie mam żadnych obrońców jakiegoś konkretnego podejścia, tylko nie. W różne strony zmierzacie. Tak, jesteśmy otwarci na wiele różnych pomysłów. Wszystko jest super, niech to się rozwija. Tak, nie ma jednej drogi. Nie ma. Nie lubię, jeszcze raz to powiem, to słowo sztuka. To jest tak płynne, tak szerokie, tak tyle rzeczy można zrobić wspaniałych. Na co się zamknąć? Nie mam pomysłu po prostu, na co mógłbym się zamknąć, jak to by mogło pomóc. I nie jesteśmy na pewno wojownikami hip-hopu, nie walczymy o... dla nas prawdziwy hip-hop to jest właśnie Mahom i Zero Free Grido, nie? To jest to, że to jest prawdziwy hip-hop. Tak, to jest definicja. Tak. A powiedzcie, jak wyglądały prace nad krążkiem, który szerokie gremia usłyszą za 2 tygodnie, bez kilku dni, ale czy singli już kilka jest, można sobie posłuchać i tego z PZ-em, Vivi czy VV? Vivi. Jest Dom, wydaje mi się, z Koneserem. Tak jest. I jeszcze chyba jakieś single. Jest jeszcze Dobieram, jest Life is Good i Buzzer Beater, który wyszedł teraz w piątek. Tak jest. Dokładnie. No i jak to ten proces produkcyjny u was wygląda? Czy wy macie dużo odrzutów, dużo nagrywacie i później wybieracie, co trafia na płytę? Czy to jest tak, że jest pełen fokus, widzenie tunelowe i teraz kilka numerów, które finalnie trafiają na krążek? Jak to działa? To ja pozwolę sobie? Jasne. Szybciutko? Oczywiście. Płyta Gatbez GDOC w pierwszej wersji jest cała już wyrzucona. Ta płyta była całkowicie inna generalnie. Tak. Różne perypetie życiowo, osobiste sprawiły, że w ogóle od zera podeszliśmy do tworzenia tych rzeczy. Wrzuciliśmy starą wersję tej płyty całkowicie do kosza. Raczej nigdy jej nie wydamy, bo no po prostu nie. Tak, tak. I powstała na nowo. Mhm. Właśnie takiej formy. Tak naprawdę, no, żeby być całkowicie szczerym, to myślę, że 2 numery zostały. Może, w zmienionej lekko formie. Ale w zmienionej formie, tak. Ale generalnie mamy fokus na projekt. I wszystko w trakcie wychodzi różnie. No. Tak, raczej z tym lepszym skutkiem. Tak. Myślę, że coraz więcej pomysłów, możliwości też pojawia nam się na drodze i coraz więcej rzeczy możemy po prostu robić. My chcemy robić, chcemy działać tak. Jak najwięcej i dlatego też te zmiany, też na przykład dogrywka z PZ-em, ono też tak, no nie było to zakładane. Mhm. Wtedy jak tworzyliśmy pierwszą wersję God Bless GDOC, też trochę ta cała forma płyty pod względem dogrywek, pod względem tego, jak ma to wyglądać też wizualnie, bardzo dużo rzeczy się zmieniło. Tak. I pozdrawiam oczywiście PZ-a, zapraszamy, dziękujemy za wszystko, zapraszamy w środę na koncert Progresji. Dzięki. Dzięki. No i powoli nas tutaj już czas dogania, więc musimy kończyć. Żałuję, bo kilka wątków bym jeszcze poruszył, ale to myślę, że my się tu jeszcze spotkamy kiedyś, a jeśli jak tylko nie zaprosisz. Tu, to gdzieś indziej na szlaku. U mnie zaproszenia dla ludzi, których muzyki słucham i szanuję, są in blanco. Można wpadać nawet spontanicznie. Dzięki. Tylko do przepustka musi być wypisana. Ja do Gorlic bardzo chętnie. Tak, może w wakacje na ambientowy festiwal i wtedy to jakoś połączymy. Będziemy. Wiesz, do kogo uderzać. Tak. Dawaj. Totalnie, teraz mam swoich ludzi. No, zapraszamy. I na koniec przedpremierowo jeszcze puścimy utwór Speedrun z gościnnym udziałem Biaka. Pozdruwa. Pozdruwa totalna. Chłop ostatnie 1,5 roku to jak Don Dada. Yeah. Idzie przez to wszystko. Kocur. I to była kolejna zbiórka z podwórka. Ja się nazywam Filip Kalinowski. Moimi gośćmi dzisiaj był trzeci brat i Bruno. Dziękuję raz jeszcze, że wpadliście. Dzisiejszą audycję realizowała Ewa Wichrowska. I czas się pożegnać. Dzięki, dobrej nocy wszystkim. Tak, dzięki wszystkim. Pozdrowienia i powodzenia. God bless Gica. I... Z mojego kręgu coś każdy już ciła, dlatego gdy wchodzę do buf się nagrywa. Nasza stylowa to barsy z podwórka i bity, na których nie umiesz nawijać. Nie ma tu miejsca na żarty już kurwa, ale zrobię co trzeba, też pójdę się chichrać. Kupiliśmy torbę i starczy do jutra, na chwilę obecną już z buchem się witam. Długo myślałem jak wbić tam na VIP-a, gdy kusił mnie świat na tych filmach z TV-ka. Skumałem w porę gdzie wpinać i klikać i teraz już gra będzie szybka jak speedrun. Tak bywa, no wybacz, sorry, a ja się dopiero zaczynać. Żeby blok był dumny i żeby się mama nie wstydziła syna. Białasy się gubią, no bo na tym świecie nie wiedzą co robić. Myślę dlaczego jest podły, gdy kupuję znicze kolegom ze szkoły. W necie wam kreują problem, a ty piszesz posty i ciebie to boli. Co jest białasie? O czym ty pierdolisz? Od dziecka to samo, z osiedla tożsamość. Zawsze nakaże mi jebać to szambo. Bo dla paru złotych i poklasku dziwek to trochę mi szkoda jest żegnać się z twarzą. Nie mogę się zbłaździć i przekaż to klauno. pierdolę te gwiazdy i czekam aż zgasną. Chcemy sobie spokojnie spać, tak, dlatego musi być stać nas. Jak moneta się odwróciła, to teraz ją musimy zabrać i teraz nie musimy zagrać. Mówię sobie w głowie, za bardzo nie zagrać. Wiesz jaki to stres, jak nie wystarcza, a musi kurwa wystarczać, więc speedrun, speedrun. Pierwszy biznes nie natychmiast staj bez nazwiska. Na początku ktoś nieraz pizgał, że rap to śmieszna ksywka. Ty zobacz kto się teraz chichra, chociaż czasem jak se zerkam w tył, to swędzi nieraz blizna. Speedrun, na salony wstyd i styl z tych bram. Na ręce hajs, czasem za to styl stygmat. Mam trochę dość, wziąłem od niego, dojdę się tym spizgać. Speedrun. Speedrun, jebać kurwa wyścig, my już go wygraliśmy. Autopromocja. Dlaczego rosyjskie władze nie lubią rewolucji październikowej, a lubią rocznicę wypędzenia Polaków z Kremla, czyli Dzień Jedności Narodowej? Na to pytanie odpowiada w najnowszym odcinku mojego podcastu Po prostu Wschód, historyk i dyplomata, profesor Hieronim Grala. Do odsłuchania i obejrzenia na